ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ترجمہ اس کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں ان پیغمبر پر، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں. اے مسلمانوں، تم بھی نبی پر سلام تو سلام بھیجا کرو. حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس میں ترغیب بھی ہے کہ میں جب سلام تو سلام بھیجتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تم تو جو بلی ہو تم کو بلیا والا بھیجا جائیں گے. اس سے پڑھ کے دریو شریف کی فضیلت پر کوئی کلام نہیں ہو سکتا. کل میرے ذہن میں یہی بات آئی جو فرض ہے کہ ہر چیز کو بیان ہو چکا الحمد للہ 15 دن میں 14 دن تلاوت پر بھی، ذکر بھی، نماز پر بھی، روزے پر بھی، سبھی چیزوں پر، لیکن باقی یہ ہو چکا ہے. لیکن بھائی ذہن میں آیا ہے سلا تو سلام پر اب تک کوئی بھی نہیں ہے. اس طرح پر میں نے دونوں سے مکمل کلام ہے اور کتابوں ایک آدھ کتاب دیکھا، لیکن جو نئی کتاب انواد القرآن انواد البیان فی کشف اسرار القرآن حضرت مولانا مفتی محمد آصف الٰہی بلندشہری محاذ مرضی خلیفہ شیخ الحدیث سے ملاقات بھی ہے. بہت اچھی کتاب، میں تو اسی کو بتاتا ہی ہوں. جو پوچھتا ہے اس سنانے کے لیے بہت ہی بہتر کتاب، بڑے اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں. اللہ تعالیٰ اس کتاب کو پڑھنے، تفسیر کو پڑھنے کی طرح ہی تفسیر پڑھنا ہے. یہ عوام کے لیے جو اوسط طریقے جو لوگ ہیں مجھے سنانے کے لیے بہت بہتر ہے. میں معرفت قرآن پر اسی کو سناتا ہوں، شاید 21-22 سال تک پہنچ گیا ہوں، سناتا ہوں. میں تفسیر کرتا نہیں، تفسیر سناتا ہوں. اس میں کوئی خطرہ نہیں رہتا. اب ہم جو مشہور آدمی میں سے ہیں مطالعہ کرنے کا بہت ٹینس نہیں کر سکتے، لیکن یہ بغیر مطالعہ کے بھی تھوڑا سا دیکھ لیا سنا لیا، اس خیال بھی نہیں ہوتا. بہرحال اس کتاب نے درود شریف کو متعلق سنایا تھا. اللہ تعالیٰ اس سے ہم لوگوں کو نفع دے، اللہ تعالیٰ اس کے فضل و برکات سے مالا مال فرمائے. حضرت معاذ تھانوی نے ایک خاص بات فرمائی کہ درود شریف پڑھنے کی حکمت کیا ہے. بہت عمدہ بات فرمائی، اس کی تشریح میں نے کافی مجھے پڑھی ہے، اخیر میں مجھے لکھا ہے نشر الدین نے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات عظیمہ سے کوئی بچ نہیں سکتا. امت پر زبردست احسان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں یہ ہماری طرف سے اس سے کوئی بدلہ ہونا چاہیے. وہ درشن ہے حضرت علی کا، اور یہ بات یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور محبوب کے متعلق کوئی بات ہوتی ہے جب موج خوش ہوتا ہے. اس طرح پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثیر کرو گے تو اللہ خوش ہو جائے گا. میری کیا بہت خیال ہے بارہ دوڑی شریف کی کثرت ہونی چاہیے, ہم میں کچھ کمی بھی ہے, اس وجہ سے اس کمی کو بھی پورا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے کی توفیق دے. بہرحال اس آج کی سب سے ہوا تو ہو چکی ہے, کچھ باتیں باقی ہیں اس کو چڑھاتا ہوں. ضروری مسئلہ مسائل کے متعلق باتیں ہو چکی ہیں, مسئلہ چھوڑا ہوں. ضروری مسائل کیونکہ مسائل کے ساتھ مسائل کا بھی علم ہونا چاہیے. مسائل لوگوں کو معلوم رہتے ہیں, مسائل نہ ہونے کی وجہ سے گڑبڑیاں ہو چکی. کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے تمہارا پی یا تمہارا باپ یا کوئی بھی, تو پنکھا چلنا اچھا ہے کہ نہیں, اچھی چیز ہے, لیکن تم کو ڈھنگ نہیں ہے, سات سال اس کو لگاتے ہو تو فضائل نہ بن گیا ہے, لیکن اس کو تکلیف دیا تم ڈر گیا. اگر وہاں خالی گیا پنکھے کا مسئلہ ہے, پہلے یہ سب تھا کسی پنکھا اسے لگانا چاہتا ہے لگاتا تو لوگ اس کو کھینچتے چلے جاتے تھے, تو اس کے مزید سوال ہوتا تھا کہ آپ نے سیکھا پتہ جانے کا باقاعدہ چھوڑے نہیں دیتے تھے کہ آپ نے مسئلہ سیکھا کیا ہے کیا تھا. وہ ڈھنگ یہ تھا کہ یہ کھینچا جاتا تھا جب کوئی عابد روگی بالکل خاموش گرمیوں کا جسم پر, یہ صحیح مسئلہ تھا, لیکن جو نہیں جاتے تھے تو کب مارتے تھے جانے والوں کو, کیا پتہ چلا آپ نے اذیت پہنچائی آپ نے پنکھا کرتے تھے. حضرت خان نے کہا بہت اچھا ہے یہ پنکھا لینا کوئی بولے, ایک بات یہ تھی جاؤ تو کہو کہ ہم بڑا جگہ سے آئے ہیں آپ کی خدمت میں رہنے کے لیے آئے ہیں, تین دن رہیں گے, کھانا اپنا کھائیں گے یا کھانا کھائیں گے, اتنا پیار کریں پر پڑ لوگ یا کوئی بھوک جاتی نہیں کر پاتے, اتنی بات نہیں کر, ہم بڑا جگہ سے آئے ہیں اس لیے سے آئے ہیں آپ یہاں رہیں گے, لیکن کھانا اپنا کھائیں گے, بس اتنی کا اتنا کھانا پر پڑے لوگ نہیں کر پاتے درد ہوتا. ایک بار ختم کر لیا تو سارے نے بہتر سال کے عمر میں کار میں لکھا آپ لوگوں نے سامنے کہ بہتر سال کے بعد اس کو ختم کر دیا. ایک حدیث سامنے سے مجھے دکھانے سے بہت بڑا سر, جب آدمی کوئی مجلس میں آتا ہے تو دہشت زدہ ہو جاتا ہے, اس طرح تو اپنی باتوں سے اس کو مانوس کرو, اور وہ چیز بالکل گھر معلوم کرنے والی تھی. حضرت جو ہمارے بڑے بھائی گئے وہ بھی پکڑ میں آ گئے تھے, نوئیڈا ہی بولی اللہ کے بھائی ہے جو سن گئے, یہ حدیث جو بھائی جب مجلس میں آ کے کوئی آئے آتا ہے تو بھائی اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ کچھ ہوتا ہے ان لوگ پھر معلوم کرے وہی لوگ ہیں وہ یہ بات آئی ہے بس بس ہو جاتا ہے. یہ حدیث پوری جانتا کرتے تھے اس کو بڑا حضرت دھاروی سامنے یہ حدیث نہیں تھی, جب یہ حدیث آئی کہ لوگ آتے ہیں تو دیکھ دہشت زیادہ ہوتی ہے مجمع کو, اس وجہ سے تم مانوس ہو ایسی باتیں کر پوچھو کہا کہ آئے ہو تو خیریت تو ہو, یہ کرو گے تو مانوس ہو جائے گا, دیکھے بڑا لوگ ہیں اس کو کچھ دہشت سے ہو جائے گی, یہ شریعت کا ہو سنت ہے, ایسے روپ پھیلا رہا ان لوگوں کو دیکھ کے روڈ ڈرے جائے آرام مشکل ہو جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سکھایا ہمارا, یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ نبی کر سکتا ہے جبکہ عوام کے حالات سے واقف ہر آدمی کر سکتا ہے. آتا ہے بھائی کتنے لوگ ہیں بھائی کون لوگ ہیں آنے میں جاتے دہشت ہوتا ہے, لیکن جب آپ خوشی ٹھیک ہوئے سب بھائی سے کچھ کرتا ہے, یہ ہمارے حساب کا بہت معمول ہے. راستہ کرتے رہتے تھے لوگ سلام کرتے تھے, لوگوں کو بہت جرا نہیں کرتے ہیں لیکن تو زمانی زمانی تھے محبت کار لوگ راستے میں بھی پوچھ دیتے تھے کون ٹھیک ہو, بس اس کے لیے اب تک وہ ہے کہ حضرت نے ہماری خیریت سوچی تھی, اتنا مقبولیت تھی کہ حضرت نے ہماری خیریت سوچی. اے دوستو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں, اللہ کا رسول بھی چاہتا ہے کہ ایک دوسرے سے معانست ہو, ایک دوسرے سے مرافقت ہو, موافقت ہو, باپ نزا کو ادا نہیں چاہتا, نہ رسول چاہتا, نہ کوئی باپ چاہتا ہے گھر میں اس کے خلاف ہو. ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ سارا حاصل ہو جائے. نہیں تو ایک آدمی آتے تھے, بہت بڑے آدمی تھے, بہت بڑے لکھے آدمی تھے, اعتراض ہو گیا. وہی کیسے تھے مولانا, تھوڑا ہنستے بھی تھے اور کہتے تھے میری لڑکیاں جو ہیں سب اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں, میری لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کیے ہیں کہ آپ کو اتنا لڑکیاں کہ سمجھ نہیں آتا. معلوماتی تعلیمات تربیت کو مؤثر نہیں ہو سکتی جب تک وہ تربیت کا ارادہ نہ کرے. تربیت کا ارادہ جو کرتا ہے تبھی کچھ کام کرتا ہے. اور صرف تعلیم ہے, تربیت نہیں, تو وہ علم لڑائی کا جھگڑا ہے. اس کو بہت خوب جو بات سمجھ آئی گی علم کی بنا پر یہ بات ایسی کیا لڑیں, تو وہ خود کہہ رہے تھے کہ میری لڑکیاں انتہائی پڑی ہوئی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا. ایک دوسرے سے ترقی ہی رہتی ہے تعلیم کے ساتھ. تربیت اجدمنی ربی فاسر تعلیم, اجدمنی ربی فاسر تعلیم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت 7 سال کے ہو جائے تو لڑکوں کو 7 سال لڑکوں کو نماز کا امر کروائیے, مشہور حدیث ہے. 7 سال کے ہو جائے لڑکوں کو امر کرو نماز کا, 10 سال جو ہوتا ہے تو نماز کے پیسوں مارو. نہیں جو ملے وہ نہیں, چھڑی میں بھی مار دیا ہماری گھر سے, چھڑی میں بھی مار دیا, چھٹے میں بھی مار دیا. رہیں گے اس کے اندر بھی احتجاج رکھو, مارنے کے اندر بھی احتجاج رکھو. بہرا یہ تربیت. اور یہ بھی ایک بات فرمائی کہ 10 سال کے لڑکے ہو جائے تو نماز کا عمل تو ہی ہے, خواب گاہیں ان کی الگ نہ کر دو. یہ اتنی بڑی بات ہے, خواب گاہیں الگ کر دو. لڑکوں کو بھی خواب گاہیں لڑکے کر جو تمہاری ہے. علامہ شاہرانی مست ہو گئے پر کہتے ہیں کہ یہ جو تربیت نبی, تربیت نبی یہ تھی کہ 10 سال کے بعد الگ کرو. کیونکہ لا یسر لا تسلم و جسد کل مروا, گھر ہر وقت شادی ساری ساری کنویں سے نہیں نکلتا. کوئی کہہ کہ نہیں ہم تو بہت دنوں سے آتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے. اس نے لکھا ہے کہ نہیں, نبی کا ارشاد ہے کہ گھڑا تو ڈالتے ہو پھول میں, بچا دیا انہوں نے کنویں میں, 100 برسوں تو پانی آتا ہے اس میں. ایک مرتبہ ہم لوگ دیہاتی آدمی جانتے ہیں, گھر وہ رسی آتی ہے مر رہا ہے اس کا بمرا, کہاں کہ ہمیں اتنی جگہ نہیں لگی ہے. اس کو انہوں نے ارشاد دیا لا تسرم و جذب کل مرا, ہر مرد اور گھر تعلیم نہیں نکلتا. اس بنا میں احتیاط کو سکھایا اور اس نے کہا کہ چلے وہ بھی ایک شریعت کے موقع پر رکھیے جو اگلا چیز ہے جو مشہور, اس کو بھی بنا دیا شریعت تربیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یہ ہے, جب دہشت زدہ ہر آدمی ہوتا ہے تو اس کو تم کو مانوس کرو, ایسی چیز کرو جس سے وہ تمہارے تعلیم ہو جائے. جو بات اپنی کہنا چاہتا ہے کہہ لے. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے اس سنت سے نبی ہوئی بھائی کو بہت سیکھتا ہے. ہمیں سکھاتے تھے یہ چیزیں, تو ہمیں سکھاتے تھے تربیت کا جو باپ بولا انہوں نے. مجدد میں نے وہاں بھی کہا مہمان کھانی تصور کے مجدد بن جاتا ہوں, آداب المعاشرت کے مجدد ہے. آداب المعاشرت دین کا ایک شعبہ معاشرت ہے, آداب المعاشرت. اس کی انہوں نے کہا تو وہاں کی غلطی ہو گئی. پھر میں نے یہی کہا کہ اگر کھانے کا اختیار ہے جہاں مجدد آداب المعاشرت ہوئے ہیں, یہاں کی پتہ کے لیے ناشتہ کہیں اسے کہاں بہت ہوتا ہے. دوستو اپنی تربیت کی ہم سب لوگ ضرورت ہے, اپنی تربیت. دوسروں کی تربیت تو ہے ہی اپنی جگہ پر, لیکن اپنی تربیت تو فرض عین ہے, فرض عین ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طور پہ یہ تربیت شدہ وہاں جائے اللہ کے سامنے, ہم تربیت شدہ ہو کر کے جائیں. اب وہ مسئلہ آیا ہے رب یادوں کو بھی, حضرت بادشاہ اور فتح صاحب جو مجھے جا کر انہوں نے کہا کہ آخری وقت ہے, نہیں نہیں جی کیونکہ وہ پاس کے تصور سے لوگ رونے لگتے تھے, گھر کے لوگ رونے لگے, ہم سب لوگ رونے لگے, ڈاکٹر کا کہنا کہ ختم ہو رہے ہیں لیکن اچھے ہو گئے. تو کہا دیکھیے مجھے بھی خیال ہوا تھا کہ میرا آخری وقت ہے, میں نے اللہ سے کہا اے اللہ کچھ ہم کو مہلت دیجیے کہ ہم خود اصلاح کر کے آپ کے دربار میں آ گئے, تو مجھ کو مہلت دی گئی مرنے ہو گیا. یہ ہمارے بزرگوں کا معمول ہے, اللہ کے دربار میں جانا ہے کچھ درست کرو گے جس منہ سے جاؤ گے. اتنا اللہ ہم سب کو چوکی سوئے خاتم سے محفوظ رکھے. پھر اللہ حضرت کو بہت خیال تھا, میں آ کر چکا ہوں لیکن سب کے سامنے سنے بیان کیا ہے. میرا نام لے کر کے دعا کیا کرو مسیح اللہ کے لیے, اللہ میری اثر کا بڑی شخصیت دعا نام لے کر کے, ہم جیسے داما گھر کے چھوٹے گھر چھوٹے ہم ایسے ہیں دیوڑے تھے لیکن سب کو ہمارا نام لے کے دعا کیا کرو. اللہ میری اثر کا بڑی شدن نہ کیے دن وہ میت سر سبھی دن وہ مرد رائے محدے ہوں والا بھاگ ہے. اے اللہ ہم خوش ہوا زندگی چاہتے ہیں نہ لیں حضرت بادشاہ ہوتا تھا فرما رہے ہیں یہ دعا کرا رہے ہیں, یہ اصل دوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. خود پہلے یہی سوچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا نعمتیں ملی تھی, لیکن اس کے ساتھ یہ دعا فرما دیتے اور حضرت ایک خاص ان کے نائب تھے تو انہوں نے بھی اپنے لیے تنبیہ کر دی اہل خاندان کا بطور دجاجن کے فرمایا کہ میرا نام لے کے دعا کیا ہے. اللہ میری اصل عیشت نبی دن وہ میت اصل صدی دن وہ مرتن اگر منہ سے ہو بڑا فا دے. اے اللہ ہم خوشحال زندگی چاہتے ہیں, ہر وقت پریشانیاں پریشانیاں خوشحال ہیں. اللہ خوشحال زندگی بھی دے سکتا ہے, اطمینانی زندگی بھی دے سکتا ہے, اس وجہ سے ہم کو مطالبہ یہ کرنا چاہیے. علامہ عبد الحید فرنگی پانی نے لکھا ہے کہ آج تک کسی نبی والی نے غیر آفری کی دعا نہیں کیا ہے, مکمل خود یہ بیان کیا ہے کہ کسی نبی والی نے غیر آفری کی دعا نہیں کیا ہے, آفری کی دعا کیا ہے, نبی نے بھی دعا کیا ہے, لیکن اگر کوئی مصیبت آئی تو اس کو دوبارہ کیا ہے. یہ تصویر انہوں نے کسی نبی ہو جائے فوج کے پاس ہی اپنی گائے کو کوئی نبی ہے کوئی ولی غیر آپ کی دعا نہیں, سب آپ کی دعا کرتے ہیں چاہے حکومت کی دعا, اس کے باوجود اگر نہیں ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور آگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دین دیا ہے, مکمل دین دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس مکمل دین پر چلنے کی دعا کی محبت فرمائے اور اس میں جو کمی ہو اس کو معاف فرمائے. تو دعا یہ اللہ میں اصل عیشت نبی دن, اے اللہ میں خوشگوار زندگی چاہتا ہوں اور موت بھر چاہتا ہوں. وہ میت اصل سبیت کا تجربہ مجھے بہت اچھا, میت اصل سبیت اور موت بھر چاہتا ہوں اور لوٹنا خیلی اور عزت کے ساتھ نہیں چاہتا, عزت کے ساتھ چاہتا ہوں, جانے کوئی بات نہیں. اللہ میری اثر کا عیشت اللہ کی عزت وہ میری عزت سبھی عزت وہ مرا سر اگر بہت ہوا نا ہوا آج اس میں چار بار کا پہن پسند یہ بھی رہا ہے. ایک سال مجھ سے لکھا بہت بڑے آدمی سے مان کر بوئی گئے اور کہا یہ دعا پڑھا کرو, اس میں لکھا ہوا ہے اللہ مقبول لنا بجا اللہ اللہ کا آپ ہمارے بجائے ہم کو اپنا بنا دیں. اتنی اچھی دعا ہے, بڑی تسلی کی دعا مجھے جس کو تیری دعا سے بہت تسلی ہوتی, کیونکہ حالات آتے ہی رہتے ہیں ساری دنیا بخاری کے تب بھی اگر یہ دعا پڑے کل لنا بجا اللہ اللہ کا آپ ہمارے لیے ہو جائیے ہم کو اپنا بنائے, پھر کیا کسی کی پرواہ ہے, جس کی جس کا خدا ہو گیا اس کی پرواہ کیا ہے. برابر دوست اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کے لے جائے, پوری پوری کتابیں اس کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں. تین جلدوں میں لکھا منت میں رحمت للعالمین. اس بنا پر جب رحمت للعالمین سب کے لیے رحمت ہے تو سب کے لیے لازم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام بھیجے, آپ کی اتباع کرے, آپ سے محبت کرے, آپ کے باتیں حاصل کرے, آپ کے کمالات اور صفات کا ذکر کرے. یہ سب واجبات میں سے ہیں. اللہ ہم سب کو تو نہیں دے. بہرحال دل شری کے بدلی اس بیان کا کہ بہرحال اچھا بیان تھا, لوگوں نے پسند کیا. میں کیا آپ کو سناتا ہوں, یہ بیان تھوڑا سا اور رہ گیا اس کو سنا دو. اسی پر ختم فرماتے ہیں ضروری مسائل, اسی پر بیان بنی ہے. فضائل تو سو سو کے رات اور دن میں مسائل لکھیں گے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خود کرے یا کسی سے سنے تو اسے پڑھے. پہلا مسئلہ یہ ہے, بہت مفتی بھی ہے, بہت مفتی کا نام بھی ہے, مفتی ہے, مفتی آشی رائے یہ فتوا وہی دیتے جہاں کیا ہتھیار کے لیے نکال دیا جیسے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خود کرے یا کسی سے سنے تو درود شریف پڑھے. یہ تو سب محتاج ہیں, سب محتاج ہیں معلومات. اسی طرح جب کوئی مضمون یا تحریر لکھنے لگے تو اس وقت بھی درود شریف کے الفاظ لکھنا واجب ہے. اب لکھنا واجب ہے, کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تو ضروری لیا جائے. بعض لوگ اختصار کے طور پر سلام بھی دیتے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم لکھو یا علیہ الصلاۃ والسلام بھی دیا کرو, ادب ہے, لکھنے کا ادب بھی ہے. اس لکھنے میں رعایت کرو اللہ کی رعایت, اللہ کا نام بھی اچھی طرح لکھو. ہم لوگوں کو کبھی کبھی خط دے دیتے جواب بھی دے گا. ہم تو الحمدللہ لکھتے تھے کہ اللہ پڑھا نہیں جاتا تھا بات, اور کما ہوتے تھے تمہیں اللہ کا نام ایسے نہیں تھا. عام طور سے ویسا کیا خیال نہیں ہوتا, علماء بھی لکھتے ہیں, پتہ ہی چلتا کہ کیسے آ رہا ہے. اگر بعد جب اللہ ہی کے ساتھ دم نہیں, اللہ کے نام کے ساتھ, جب کہ اللہ بار بار اپنے نام کی تصویر اگاتا ہے, سب بھیج رب کر آلے کرو, اپنے رب کے نام کی تصویر کرو تو بچاؤ. تصویر گانے میں تصویر اور لکھنے میں سوچا دیجیے اللہ کا نام بہت بڑا برتن ہے, آدم ہے. اللہ کو اس نام کے لینے کی الگ سے توفیق محمد فرمائے, لکھنے کی بھی توفیق ہو. بے تحاشا اس کو کاٹو نہیں, اللہ کا نام کو کاٹو نہیں, اس کو باقی یوں کرم کرو لکھنے کٹے گا نہیں, کوئی خیال نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آداب الہی, آداب نبوی, آداب صحابہ اولیاء اسی طرح ہوئی مرانا فرماتے ہیں کہ اسی طرح کوئی مضمون یہ صحیح ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں یا علی الصلاۃ والسلام لکھیں, صلاۃ کے ساتھ سلام بھی بھیجا چاہیے, دونوں کو بڑی سواری ہوئی ہے. دیکھ لو حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کے چہرے انور پر بشاشت ظاہر ہو رہی تھی, آپ کے چہرے انور پر بشاشت خوشی کے آثار تھے. آپ نے فرمایا میرے پاس جتنی علیہ السلام آئے تھے انہوں نے کہا کہ بے شک آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ اے محمد کیا آپ کو یہ بات خوش کرنے والی نہیں ہے کہ آپ کی عمر میں سے جو شخص آپ پر ضرور بھیجے گا میں اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجوں گا. جب اسلام سے کہا جا رہا تھا کیونکہ ایمانیات میں سے ہے, ایمانیات میں سے ایمان لانا چاہیے, کوئی شک و شبہ نہیں لانا چاہیے. لا تقوم من المنکرین, شک کرنے والے سے بنو, صحیح حکم ہے اللہ تعالیٰ کا حکم. لا تقوم من المنکرین, یہ درس نکالنا ہے. نبی بتایا شک کرنے والے میں لڑا, یہاں اگر کوئی کہا تو شک کرنے والا کوئی ہے نہیں. اور بھیجو اور آپ کی عمر میں سے جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر دس سلام بھیجوں گا. روحم نسی نسی کی روایت ہے. سلام تو سلام جو ہی ایک ساتھ پڑھنا چاہیے, اگر ایک پر ایک دفعہ کرے تو بعض حضرات نے اس کو خلاف اولا یعنی محمود تصدیح فرمایا ہے. درشری کے بہت سے احادیث میں شعر مرمی ہیں, بہت سے شعر اکابی سے بھرپور ہیں, جو شعر سنت سے ثابت ہیں ان کے مطابق عمل کرنا افضل ہے. دوسرے شعروں کے ذریعے سلام تو سلام پڑھنا بھی جائز ہے. یہ جو حضور سے ثابت ہے جب میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے حضرت خالی حضرت چالیس جے جے جی ہم بالکل پرست جو حضور سے دراصل ثابت ہے, اور سال سعید کے نام سے ہے چھپا ہوا سارا اس کو حضرت خالی حضرت بہادر وزیر لال فضا جام عالی لکھا ہے. تم بار بہت سے علماء نے لکھا ہے, چاہے بلاس سو تک کر دیا ہے. ایک عالم سے مجھے ملاقات ہوئی ہے وہاں لندن میں سے, سو تک کر دیا ہے اور خود اور زیادہ بھی بڑھا ہے. بہت یہ تو اپنی تحقیق ہے, یہ حضرت خالی نے سو لکھا ہے. اور پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو پہلے وہی بنا رہا تھا, پورا وہی زور سے پانی سے پورا گاوا جاتی جائے نہ زور سے پڑتے تمہارا خالی محمد تھا. میں نے کہا اس کی جگہ پر وہاں سے نہیں پڑھے, کیونکہ تبھی سے ہی پڑھا جاتا تھا چار دیر ہوئے انہوں نے پچاسی سے رہتے تو وہیں وہ بات کرتے تھے. میں نے اس کی جگہ بھی میں نے ایک کام کیا ہے در شریف بن کر نہیں, در شریف کی طرف توجہ لوگ ہی نہیں ہوتی. اور جو چکا ہے رہتا اس کی بات میں نے کاری تھا کہا کہ در شریف بجائے قرآن کو تفصیل سے پڑھ لیجیے, قرآن پڑھنے میں آگے ہو جاتا ہے قرآن پڑھ رہا ہے. در شریف بہت دیر رہتا ہے لوگ, میں نے اس کو دور کیا, میں نے در شریف سے سنتا ہے. یہ بھی ایک کام کیا میں نے کہ قرآن شریف پڑھا تھا. اچھا بہرحال جو چیز ہو گئے حضرت کابی نے وہی رضی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا ہم آپ پر آپ کے اہل بیت پر کس طرح ظلم بھیجیں. آپ پر سلام بھیجنا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا, یہ نماز میں تشہد پڑھتے ہیں اس میں السلام علیکم کا نبی بتا دیا. آپ نے فرمایا ضرور چلے اس طرح پر اللہ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما سنید علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اے اللہ تنگو کہی ہے حضرت ابو میں ساری حضرت روایت ہے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم آپ پر ضرور کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یوں اللہ صلی اللہ محمد ازواجی بزرگ جاتی کما صلی اللہ علیہ ابراہیم وبارک علی محمد ازواجی بزرگ جاتی کما بارک بارک علی ابراہیم انک حمید مجید. ترجمہ لکھا ہے حضرت ابو ایسا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جسے یہ خوشی ہو کہ ہم پر ہمارے اہل بیت پر ضرور بھیج کر بھرپور طریقے پر ناپ دوڑ سوال دے ناپ دوڑ بھرپور کریں تو وہی ہو گئے اللہم صلی اللہ علیہ محمد نبی امی تو ازواجی جو مہاجر مومنین وذریتی وہ اہل بیتی کما صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حمید مجید بال بزرگوں نے کثرت سے درس پڑھنے کے لیے مختصر درس تنگی فرمایا ہے صلی اللہ علیہ نبی والا آلی و صحابی و بارک وسلم. ہمارے حضرت محمد مولانا نے ایک بات بتاتے تھے درسی مختصر سنت وطری صلی اللہ علیہ نبی ہوگی, اور یہ بھی فرماتے تھے کہ یہ وہ در شریف ہے جسے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے. بہرحال ہمارے بزرگوں نے بہت در شریف کے چہرے جمع کیے ہیں, ان کو پڑھنا چاہیے. دلائل و خیرات ہے کتنی بڑی کتاب دلائل و خیرات, پوری اتنی زخمی کتاب ہے اس کے متعلق مشہور رہتے ہیں کہ وہ تشریف لے جانے تھے سفر میں تھے, ان کا قافلہ بھی تھا, ان کے مریدین بھی تھے. نماز کا وقت ہو گیا, گئے کنویں کی طرف دیکھا تو کوئی سے مجبور نہیں, کنویں کا پانی نیچے تھا. تب ہم بتائیے کیسے وضو کیا جائے, ہمارے پاس زور بھی نہیں, بہت پریشان تھے. ایک آٹھ نو سال کی لڑکی لکھا ہوا ہے وہ دیکھ رہی تھی, وہ آئی یہاں شہر کیا بات ہے, کہا ہم لوگ نماز پڑھنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس جو نہیں ہے ہم کیسے پڑھیں. کہا سب کیا اچھے تھے تم آئی اور کچھ پڑھا کیوں کیا پانی اوپر آ گیا, سب نے وضو کیا, نماز پڑھائے بند مشہور واقع سر میں لکھا بھی ہوا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی وہ درد شریف بدلا دو. کون سا درد شریف تھا؟ مجھے بتایا نہیں شیخ نے جو کتاب لکھی دار وغیرہ اس میں لکھا تو ہے نہیں دائی نہیں کیا یہ کون ہے. ہمارے باپ وہ مرحمت اپنے تھے شاید یہ درد شریف ہو. اللہ مسلم سیدنا مولانا محمد اگر باپ اللہ سراتن دائمدن جوانوں میں ملتا جیسے یہ ضرور تو ضرور شہادت ہی رہتے ہیں. تو ہم لوگ بتایا ماشاء اللہ صاحب نے سب اللہ علیہ نبی امی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کچھ پڑھا دیے صلی اللہ علیہ اللہ صد اللہ سید مولانا محمد عدد مفید اللہ سراتن دائمدن جوان ملک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صلوات و سلام کا تحفہ دینے کی توفیق برحمت فرمائے. اللہ تعالیٰ کے رسول منتظر جب ہیں ہمارے صلوات و سلام کو تو ہم کو اس کا معمول بنانا چاہیے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق برحمت فرمائے ہر کسی کی عافیت عطا فرمائے. میں نے خاص طور سے اس لیے بیان کیا ہے کہ ہم درود شریف کی اہمیت کو محسوس کریں. تلاوت کی اہمیت ہے, ذکر کی اہمیت ہے, نماز کی اہمیت ہے, اس کی بھی اہمیت پیش نظر ہے مسلمان کے سامنے. میں خاص طور سے بیان کیا میں نے تاکہ اس شخص سے بھی کیوں معلوم ملے جس کا بھی میں اس طرح پر ہم لوگوں کو درود شریف کی کثرت بہت زیادہ کرنی چاہیے. اب آخری میں یہ بات ہے کہ آپ حضرات کو معلوم کرنے کے لیے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ رمضان کا یہ آخری دن ہو. یہ اللہ کا فریضہ تھا جو ہم سے ادا ہوا, اب اس کے حق ادا ہوا یا نہیں وہ کوئی کہہ نہیں سکتا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے نماز کا حق ادا کر دیا, روزے کا حق ادا کر دیا, تلاوت کا حق ادا کر دیا, ذکر کو دائی تو ہے مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو اس کے اندر کوتاہیاں ہوئی ہیں معاف فرما دے اور اپنے فضل و کرم سے وہ قبول فرما دے. دل سے کہنا چاہیے, اپنے کوتاہیوں کا احساس ہونا چاہیے. ایک بات اور ہے کہ رمضان شریف ہے, یہ سال کا مہینہ ہے کتنے آسان. تو وہ جو حضور نے فرمایا ہے کہ اس چیز کا معاشرات کا مہینہ ہے اسی طرح بھی توجہ کرنی چاہیے کہ ہم نے معاشرات والا معاملہ کیا ہے. جب حضور فرماتے ہیں شان العظیم ایشان عظیم ہے معاشرات کا مہینہ ہے, اس کا صبر کا مہینہ بھی ہے, صبر کا مہینہ ہے, شکر ہے ہی. تو اسی طرح بھی توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ ذکر میں جو کوتاہی معاف فرما دے, بلاؤ میں جو کوتاہی معاف فرما دے, اس کے ساتھ یہ نہیں کہ اللہ سے اگر کوئی بدلا تاکہ یہ معاف فرما دے, کسی کے عدم میں کمی رہ گئی ہو تو معاف فرما دیے, کوئی بدسلوکی کی ہو, بد معاملے کی ہو, معاف فرما دے. اسی طرح کی توجہ کی ضرورت ہے. ان کو خاص طور سے یہ منظر میں تھا, اسی لیے بیان بھی نہیں کیا میں نے کہ آپ کے وقت اسی بھی لوگ اللہ جو حق تھا رمضان کا, جو حق تھا اس میں افطار کے اختیار کرنے کا, ایشار کا اور ہمدردی کا, اس میں بھی کمی کرنے کا. روزہ تو رکھ لیا آپ نے, اللہ روزے کی کمی کو بھی دور کرے اور اخلاقی جو کمی ہوئی ہے, آداب کے اندر جو کمی ہوئی ہے, باہم معاملات کے اندر جو کمی ہوئی ہے, آپ نے کسی کو جھٹکا ہو, کسی کو سخت بات نہیں ہو دے جائے, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صبر کے موقع پر, بہت دفعہ صبر نہیں ہو سکا, ضبط کے موقع پر ضبط نہیں ہو سکا, شکر کے موقع پر شکر نہیں ادا کر سکے, باہم حقوق کی آزادی میں کوتاہی ہوئی, آداب میں آزادی ہوئی, ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اس سے بھی آدمی پیچھے ہو جاتا ہے. لکھا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے حسن خلق کی بنا پر نماز روزے کے ثواب سے بھر رہتے ہیں اور بہت سے لوگ سب کچھ کرتے ہیں, بد اخلاقی کر دیا, بدخلی کر دیا, اس کے ثواب سے بھی معلوم ہو جاتے ہیں. اس طرح سے اخیر دن ہے غالباً. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے روزے میں غور بھی کرنا چاہیے, جیسا روزہ رکھنا چاہتا ہے کیا کہ تلاوت کا جو حق تھا کسی طرح میں ادا کیا یا نہیں، اللہ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے مجھے بہت آسان تھا، مجھے بھی لائے انہوں نے بھی بہت اچھا لکھا، سوکھی کیا آ گیا اس بات پر میں بہت انہوں نے بھی جمع کیا، بہت تحقیق کے ساتھ لکھا ہے، مندر بھی اس کے اندر لکھا ہے، اور بھی میں نے پڑھا اس کو، بہت زیادہ کتاب ہے. اللہ تعالیٰ اس پر بھی عمل کی توفیق دے. میں پوری اسی لیے بیان کرنے والا تھا لیکن یہ کافی ہو گیا ہے، اس میں کافی بیان کر گیا، اس الفاظ ہی سوئے ہوتے ہیں. بارہ شجرہ مند بچیس یا صابری وغیرہ سب لکھا انہوں نے، عجیب لکھے مزید تحقیق کے ساتھ ہم چیز لکھی. بس اللہ تعالیٰ کو بھی جزائے خیر دے، موقع کو پڑھنا بھی چاہیے لائنے کی گزار. اس بنا پر درود شریف پڑھیں گے دعا کیجیے، درود شریف پڑھنے چند مرتبہ اور اس کے بعد دعا کریں. اللہم صل على سيدنا وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. لا تعالى اپنے فضل کرم سے ہم کو تقوا کی نعمت سے آرام عطا فرمایا. یا اللہ رمضان شریف کے روزے آپ نے فضل فرمایا تقوا کے حصول کے لیے. اللہ تعالیٰ تقوے کے لباس سے ہم سب لوگوں کو مرتب فرمائیے، اس کے ادب میں کمی ہوئی، حقوق کی ادائیگی میں کمی ہوئی، اللہ شریف کے روزے میں کمی ہوئی، تلاوت میں کمی ہوئی، آداب میں کمی ہوئی. یا اللہ ہمیں فضل کر کے اس کو معاف فرما دیے اور بھرپور آگے ثواب سے ہم سب کو مشرف فرمائیے. یا اللہ امت پریشان ہے، آپ اپنے فضل کو اس سے امت کی عمومی پریشانیاں جو ہیں اس کو دور فرما دیں. اللہ تعالیٰ ہر کسی کی خیر و بھلائی عطا فرمائے. یا اللہ رمضان شریف کے فضل و برکات سے اپنی شان کے مطابق ہم کو فضیا اور باہر وار فرمائے. ہم نے کیا ادب کیا، کیا اشتہار کو ادا کیا، کوتاہی کوتاہی نہیں، آپ اپنے فضل سے پورا پورا اجر مرمت فرمائے. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہت سی پریشانیاں آئیں، بہت سے لوگ روزے دار بھی لے رہے ہیں، بہت سے لوگ گرمی کو اچھا ہمت آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کے ان روزوں کو بھی اور جو نہیں ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ خاص رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی اصلاح فرمائے. اللہم اشرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم قبل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الفوز في رمضان ونزل الشهداء وعيش الشهداء ومرافقة الأنبياء بل نشر العادة إنك سميع الدعاء. اللهم إني أسألك الفوز في رمضان ونذر الشهداء وعيش الصعداء ومرافقة الأنبياء بل نشر العادة إنك سميع الدعاء. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام دعاؤں کو قبول فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اشرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللہ تعالیٰ تمام عالم میں جو انتشار ہے، مسلمانوں پر یہ نظر ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جو عمرا ہے، جو حکام مسلمان ہیں، اللہ کے ان کو ہدایت دیجیے، خدا کا خوف دیجیے، شریعت محمدیہ کو جاری کرنے کو کچھ توفیق دیجیے. وہاں کے لوگ بہت سے علماء پریشان حال ہیں، یا اللہ کی پریشانیوں کو دور فرمائیے اور حق اور انصاف یہ ہوا چلا دیجیے. اللہ تعالیٰ ہے کہ دیجیے خیر و بھلائی کا عمل ہے. دینی حیثیت سے بھی وسعت، دنیاوی اعتبار سے بھی وسعت عطا فرمائیے اور مسلمانوں کو خیر و بھلائی سے مرتب فرمائیے. یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض میں جو ہم نے روزے رکھے ہیں، ہزار نقائص کے اندر ہے اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض سے قبول فرمائیے. تلاوتیں بھی ہم لیتی ہیں, کچھ ذکر بھی کیے ہیں, باتیں بھی سنی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے اور اس کے مطابق اپنے کو بنانے کی بھی قبول فرمائے. یا اللہ رمضان شریف جا رہا ہے, اس کے بعد ہاں یہ صحیح ابھی دور رہے گا, اس میں اعتدال پیدا فرما, اس طرح سے تفریح سے معمول فرما, کسی کو اپنے زبان اور حال سے یہ اللہ کوئی تکلیف پہنچائیں گے اللہ اس کو معاف فرما. ہر کسی کے آپ سے یہ ادا فرما, تمام مسلمانوں کو امت محمدیہ پر کرانے کی توفیق برآمد فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال, ان کے اخلاق آداب کو اختیار کرنے کی توفیق برآمد فرمائے. یا اللہ, ختم ہو رہا ہے, یہ حدیث آیا ہے, اللہ تعالیٰ اس حدیث کے آنے کو بھی قبول فرما. آئندہ دیکھے ہیں تو آپ ہمیں سے رائے کی توفیق برآمد فرمائے, دل قوی کی ادائیگی پر بھی دوسروں سے پہنچانے کی بھی توفیق برآمد فرما. کو بھائی تمام اولاد کو نثراً بعض نسلی کام میں قائم و دائم فرما. بہت سے حضرات جو روحانی اولاد ہی کے بجن ہیں, اللہ سب کی اصلاح فرمائے, باطنی سے تعلق پیدا فرمائے, باطنی اصلاح پیدا فرمائے, اور اپنے کو اللہ کے مرضی کے مطابق بنانے کی اللہ توفیق برآمد فرمائے. نثراً بعض نسلی دیدار متفق پرہیزگار ہوں, اللہ تعالیٰ انتظام سے محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ جفاف سے کبر سے تمام برائیاں جو غیروں کی ہیں, یا اللہ مسلمانوں کو اسے نجات کو دی اور شفائے کو دی. اللہ فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا شریف کے دفن میں, قرآن شریف کے دفن میں, تمام اصحاب کتنے لوگوں نے روزہ رکھا ہے, لاکھوں کروڑوں آدمیوں نے روزہ رکھا ہے, اللہ کے روزوں کے دفن میں ہماری تمام حاجات اتنی نہیں ہیں اور دنیا ہی ہے کو پوری ہوا. اللہ تعالیٰ مدد کے روپے قائم و دار رکھو. بادشاہ مارا اللہ بہت ہی عزت کے ساتھ یہ دو آنے والوں کی خدمت کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ خدمت ان کے لیے آخرت میں کام آئے گی. ہمارے محسن بھی مولانا اسماعیل صاحب بہت ہی خیال رکھتے تھے, خود دیکھے رہتے تھے, افطار پر تشریف لاتے تھے, ہم لوگوں کا خیال رکھتے تھے. اس کے بعد تمام ہی لوگ جو متعین ہوتے ہیں سبھی ہم لوگوں کا خیال رکھتے ہیں, آرام کا, آسائش کا, ہر کسی کی استری کرتے ہیں. جو لوگ آتے ہیں صحیح معلوم ان کو الیاف اللہ سمجھتے ہیں اور اسی مطابق خدمت کرتے ہیں. اللہ ان حضرات کو بھی جزائے خیر دے, آسکتے ہیں سارے مدرسے کے اندر جو کچھ بھی ہے اللہ اس کو کوئی خرابی کسی کی چیز ہے کوئی نہ کہ اللہ اس کو دور فرما کر کے کمال پیدا فرما دے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ دین کی خوب خدمت ہے. ماشاء اللہ دو مدرسے تو ہمارے سامنے ہیں, دارالعلوم ماٹی والا ہے اور یہ مدرسہ ہے. ان کے مدرسے سے بھی واقفیت ہے, ان کے معتمدین سے بھی واقفیت ہے, جن منتظمین سے بھی واقف ہے. الحمد للہ اکثر و بہتر سبھی مخلص معلوم ہوتے ہیں. اللہ ان کے اخلاص کو اور زیادہ بڑھائیے اور یہاں پر دین کا کام جو ہو رہا ہے, علم دین کا کام ہو رہا ہے, اس میں تعلیم کا بھی کام ہو, تربیت کا بھی اور اشعار کا بھی خوبی کام ہو. ہم لوگ کو بھی بہت سے مدائل چھوٹے ہوتے ہیں, اللہ ان کو بھی اپنے فضل و کرم سے خیر خوبی سے جاری رکھنے کی ہم کو توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہے جو بڑے مدارس ہیں ہندوستان میں, اللہ ان کو بھی بخیر و خوبی رکھے اور سب کو اپنے کام کرنے کی جو حق ہے اسی توفیق پر بنا پائے نہ قبول فرمائے. رب بنا تقبل منا انك انت السميع العليم. رحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك السيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم. لا اله الا انت. Thank you.